भाष्य में यत् पुनरुक्तम ये पंक्ति हम लोग देख रहे थे ना। पूर्व पक्ष ने पहले कहा था श्रवण से ब्रह्म का जो परोक्ष ज्ञान होता है, श्रवण के आगे जो निधिध्यासन है उपासना विधि है, उस निधिध्यासितव्य उपासना विधि में श्रवण से जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ वो ब्रह्म शेष बनेगा उपासना विधि में। श्रवणात प्राचीनयोर मनन निधिध्यासनयोर दर्शनात्, मनन निधिध्यासन ये दोनों में विधि देखा गया, तो इसलिए विधि शेषत्व ब्रह्मणो न स्वरूप पर्यवसायित्व, स्वरूप ज्ञान हो गया तो इतना हो गया ये नहीं है, आगे जो निधिध्यासन विधि है उसमें ब्रह्म शेष बनेगा। सिद्धांत कहता है कि न टीका में न, अच्छा इसके आगे हम देख लेते हैं। अवगत्यर्थत्वात् मनन निधिध्यासन यो, मनन और निधिध्यासन ये भी अवगति के लिए, अवगति अर्थात अपरोक्ष निश्चय होने के लिए, श्रवण से जो ज्ञान होता है उससे जो संशय आदि रहते हैं वो संशय इत्यादि का निराकरण के लिए मनोनिध्यासन अवगति अर्थ, अवगति अपरोक्ष साक्षात्कार, अपरोक्ष निश्चय, अपरोक्ष निश्चय के लिए ये मनोनिध्यासन। ये स्वरूप पर्यवसाय नहीं है ऐसा नहीं, ये बात टीका में श्रवणम ज्ञानकरणम वेदांत गोचरत्वात् प्रधानम मनन निध्यासनयोः प्रमेय गोचरत्वात् तदंगत्वम्। यहां तक हम लोग देखे थे, आगे नियमादृष्टस्य ज्ञाने उपयोग, नियम अदृष्ट अर्थात वेदांतैर एव श्रोतव्य, इस प्रकार की ये जो नियम, ये नियम विधि क्यों है कहते हैं ये भी ज्ञान में ये इसका उपयोग होगा, तो ज्ञाने उपयोग कहने का अर्थ है मोक्ष में ये नियम अदृष्ट का उपयोग नहीं है, ज्ञान होने के बाद आगे मोक्ष के लिए बीच में और कोई भी सहकारी नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं ये जो नियम अदृष्ट है वेदांत ही रहे वो श्रोतव्य, जैसे कि ब्रहीन अवहंती यहाँ नियम विधि हम कहते हैं, तो इसी प्रकार की वेदांत ही रहे वो श्रोतव्य अर्थात वेदांत को छोड़ करके जब अन्य कोई कथा अथवा अन्य कोई शास्त्र के द्वारा श्रवण करना चाहता है वहां ये नियम अदृष्ट। ये नियम अदृष्ट का क्या उपयोग है कहते हैं ज्ञान ही उपयोग न मोक्ष, क्यों कहते हैं कि सर्वापेक्षा न्यायाद इति मंतव्यम, जैसे सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति रस्वत, ये सूत्र आएगा आगे, तो सर्वेशम आश्रम कर्मणाम अपेक्षा, वहां विचार होता है कि पूर्व पक्ष कहता है कि ये कर्म से मोक्ष होगा अथवा ये कर्म ज्ञान के साथ समुच्चय होकर के मोक्ष होगा, सिद्धांत कहेगा कि कर्म का मोक्ष में कोई भी उपयोगिता नहीं है, तो पूर्व पक्ष कहेगा अगर कर्म का मोक्ष में कोई भी उपयोगिता नहीं है तो कर्म व्यर्थ है, फिर कर्मकांड व्यर्थ है इस प्रकार के, तो सिद्धांत कहता है कि मोक्ष में उपयोगी नहीं हुआ कर्म इसलिए व्यर्थ हो जाएगा नहीं, ये ज्ञान में उपयोगी होगा, क्योंकि वहां वाक्य है तम एतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञ दान तपसा, तो ये जो यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म कहा जाता है इसके द्वारा विविधिशंति अर्थात ये सब ज्ञान में इनका उपयोगी है, किंतु ज्ञान होने के बाद ये कर्म फिर मोक्ष में उपयोगी ये नहीं है, उसके लिए दृष्टांत देते हैं अश्ववत, अश्व अगर लांगल कर्षण में उपयोगी नहीं हुआ तो कहेंगे अश्व व्यर्थ है, इस प्रकार की नहीं है, लांगल कर्षण में उपयोगी नहीं होने पर भी रथ कर्षण में उपयोगी हो जाएगा जिस प्रकार की हुआ, तो सिद्धांत कहता है कि इसी प्रकार की ये जो कर्म है आश्रम कर्म है मोक्ष में उपयोगी नहीं होने पर भी ज्ञान में उपयोगी होगा, इसको सर्वापेक्षा न्याय कहते हैं, इसी प्रकार की ये जो नियम अदृष्ट है वेदांत ही रेव श्रोतव्य ये भी ज्ञान में उपयोग होगा मोक्ष में नहीं है। टीका में तो अगर आप कह दिए कि ज्ञान में सभी का उपयोग है सर्वापेक्षा न्याय से तरी ज्ञान विधि किमिति त्यक्तः, ज्ञान में अगर सभी का उपयोग है तो ज्ञान में विधि भी मानना चाहिए, किमिति त्यक्तः सिद्धांत कहता है कि तत्राह। भाष्य में यदि ही अवगतम ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत तदा विधिशेषत्वम् न तु तदस्ति, अगर अवगत जो ब्रह्म अगर अन्यत्र उसका उपयोग विनियोग होगा हो सकता तब तो विधि का शेष वो बनता, किंतु न तो तद अस्थि, अर्थात ये अन्य किसी भी कर्म में इसका विनियोग नहीं है, खाली कर्म में विनियोग नहीं है वरंग ये कर्म का विरोधी है, तो होने से ये कहीं भी कर्म शेष नहीं बनेगा। मनन निधिध्यासन योरपि श्रवणबद्ध अवगति अर्थत्वात्। पूर्व पक्ष कहा था कि श्रवण से जो ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान, आगे निधिध्यासन में वो ब्रह्म शेष बनेगा। सिद्धांत कहता है कि श्रवण निधिध्यासन ये भी मनन निधिध्यासन ये भी श्रवण जैसे अवगति अर्थ साक्षात्कार के लिए अपरोक्ष ज्ञान के लिए है, कोई उपासना नहीं है। टीका में यदि ज्ञाने विधिम अंगीकृत्य वेदांतेर अवगतं ब्रह्म विधेय ज्ञाने कर्मकारकत्वेन विनियुज्येत तदा विधिशेषत्वं स्यात्। विधिशेषत्व ब्रह्म में आ जाएगा अर्थात ब्रह्म विधि का शेष बन जाएगा अगर पहले ज्ञान में विधि स्वीकार किया जाए। अगर ज्ञान में विधि स्वीकार किया जाएगा विधिम अंगीकृत्य वेदांतेर अवगतम ब्रह्म अर्थात श्रवण से जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ, आगे जो विधेय ज्ञान निधिध्यासन, तो निधिध्यासन में कर्म कारकत्वेन ब्रह्म व्यवहार होगा, किसका निधिध्यासन करेंगे, ध्यान का विषय क्या होगा, तो कर्म कारकत्वेन ब्रह्म विनियोग होता। अगर ऐसा होता अर्थात श्रवण से ब्रह्म का ज्ञान हुआ वो ब्रह्म आगे निधिध्यासन में कर्म बनेगा, तो अगर ऐसा होता तदा विधि शेषत्वम स्यात्, ब्रह्म विधि का शेष बन जाता, उपासना विधि का शेष बन जाता। न तो अवगतस्य विनियुक्तत्वम अस्ति, अवगत जो ब्रह्म वो और विनियुक्त नहीं होगा। प्राप्त्यावगत्या फललाभे विध्य योगाद इत्यर्थ। प्राप्ता या अवगति, अवगति अपरोक्ष साक्षात्कार, उस अपरोक्ष साक्षात्कार के द्वारा ही तृतीया फल लाभे, फल प्राप्त हो गया। अगर अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया उसी से फल हो गया फल मोक्ष, तो उसी से होने से विधि अयोगात अर्थात अपरोक्ष साक्षात्कार के आगे और कोई विधि नहीं है। जो ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ वो किसी विधि का शेष बनेगा नहीं है। तस्मात, तस्मात अर्थात विधि असंभवात, भाष्य में कहते हैं तस्मात, तस्मात अर्थात विधि असंभवात। न प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभवति। प्रतिपत्ति विधि का विषय, प्रतिपत्ति उपासना, उपासना विधि का विषय, विषय अर्थात उपासना का कर्म जिसका उपासना करेंगे, तो विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मण पहले दे दिया न, न संभवती, ये जो शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म का ये संभव नहीं है, अर्थात ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है। क्यों है, कहते हैं कि प्रतिपत्ति विधि का विषय बनेगा, शास्त्र प्रमाण है ब्रह्म में, श्रवण किए ब्रह्म का ज्ञान हुआ, आगे प्रतिपत्ति उपासना विधि करेंगे उसमें ये ब्रह्म शेष बनेगा, तो ब्रह्म प्रतिपत्ति विधि का शेष बनने से ही शास्त्र ब्रह्म में प्रमाण होगा, ऐसा जो कहता था सिद्धांति कहता है कि न, ये बात नहीं है, न संभवती, अर्थात तो विधि का शेष बनेगा तो भी शास्त्र उसमें प्रमाण होगा ये बात नहीं है। अतः स्वतंत्रमेव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् वेदांत वाक्य समन्वयात इति सिद्धम्। इसलिए ब्रह्म स्वतंत्र शास्त्र प्रमाणकम्, शास्त्र प्रमाणकम् में बहुव्रीहि है, ब्रह्म अन्य पदार्थ हो गया, ब्रह्म स्वतंत्रम्, शास्त्र ब्रह्म में स्वतंत्र रूप से प्रमाण है, अर्थात विधि शेषत्वेन ब्रह्म शास्त्र के द्वारा कहा जाएगा ये बात नहीं है। वेदांत वाक्य समन्वयात हेतु दे दिया, सारे वेदांत वाक्य ब्रह्म में ही समन्वित है। टीका में अतः, अतः अर्थात शेषत्व असंभवात, जो भाष्य में कहा ब्रह्मण संभवति इति अतः स्वतंत्रमेव, ये अतः शब्द का अर्थ हो गया शेषत्व असंभवात, शेषत्व संभव नहीं है, इसका अर्थ कहते हैं सत्यादि वाक्ये लब्ध ज्ञानेन अज्ञान निवृत्ति रूप फल लाभे सति इत्यर्थ। सत्यादि वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म वाक्यों के द्वारा लब्ध ज्ञान है न, लब्धम यद ज्ञानम तेन, ज्ञान हुआ तो अज्ञान निवृत्ति रूप का फल हुआ, ये अज्ञान निवृत्ति रूप का फल प्राप्त होने पर और फिर आगे कोई विधि नहीं है जिसमें ब्रह्म शेष बनेगा। आगे सूत्रम योजयति, सूत्रम योजयति अर्थात ये अभी जो तत्व समन्वय चलता है ये सूत्र का अभी सार्थकत्व कहते हैं। भाष्य में कह दिया, हम लोग देख लेते पंक्ति, अतः स्वतंत्रम एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, क्यों वेदांत वाक्य समन्वयात हेतु दे दिया, यही सूत्र का पर्यवसान हुआ इसी में। आगे भाष्य में कहते हैं एवं च सती, एवं च सती अर्थात स्वतंत्र रूप से वेदांत वाक्य ब्रह्म में प्रमाण है इस प्रकार होने से। टीका में दे दिया चो अवधारणे, चो एवं च सती भाष्य में कहते हैं, ये च का अर्थ अवधारण अर्थात एवं एवं इसी प्रकार होने से ही। आगे भाष्य में एवं च सती अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद विषय पृथक शास्त्रारंभ उपपद्यते, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये जो पृथक शास्त्र है तद विषय, तो ये ब्रह्म विषय बहुब्री है, ब्रह्म विषयो यस्य पृथक शास्त्रारंभ, पृथक शास्त्र से आरंभ ठीक है बहुब्री होगा। तद विषय अर्थात वो ब्रह्म, ब्रह्म विषय यस्य पृथक शास्त्र तस्य आरंभ। तद विषय शास्त्रारंभ तत्पद से अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र खोल लेंगे तो विषय है जिसका ऐसे पृथक शास्त्र आरंभ। अच्छा तत्पद से कोई टिप्पणी दिया, सूत्र सूत्र अथवा ब्रह्म दोनों ही हो सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र विषय है जिसका, किसका कहते हैं पृथक शास्त्र आरंभ का, जो पृथक शास्त्र, पृथक शास्त्र था जैमिनी शास्त्र से भिन्न शास्त्र, तो पृथक शास्त्र का आरंभ ब्रह्म विषय ठीक है, ब्रह्म अधिक ये समीचीन है। तो अथो तो ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति ये तद विषय अर्थात ब्रह्म विषय, क्योंकि ऊपर वाक्य में कहा स्वतंत्र में वो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, तो इसलिए ब्रह्म विषय का जो शास्त्र है तो इसका पृथक आरंभ करना ये उपपद्यते। अगर ये विधि शेष हो जाएगा ब्रह्म तब तो पूरा जो मीमांसा दर्शन हो वो तो सब विधि पर कहे, उसी से चरितार्थ हो जाता, तो फिर ये पृथक शास्त्र आरंभ करने का क्या जरूरत है। ब्रह्म अगर स्वतंत्र शास्त्र प्रमाणक होगा तभी पृथक शास्त्र आरंभ करना ये उचित होगा। टीका में उक्त रीत्या ब्रह्मण स्वातंत्र्य सती एव भगवतो व्यासस्य पृथक शास्त्र कृतिर युक्ता, उक्त रीत्या ब्रह्मण स्वातंत्र्य सती एव, ब्रह्म स्वतंत्र होने पर ही भगवान व्यास जी का जो पृथक शास्त्र कृति प्रयत्न ये युक्ता, ये अर्थात उचित हुआ, तो अर्थात ब्रह्म पृथक रूप से शास्त्र के द्वारा ये कहा जाता है। धर्म विलक्षण प्रमेय लाभात, अगर ये विधि परक होगा तब ये भी तो धर्म से विलक्षण नहीं होगा, अगर ये पृथक होगा तभी धर्म विलक्षण प्रमेय, क्योंकि जैमिनी शास्त्र का प्रमेय हो गया धर्म, पृथक शास्त्र होगा ब्रह्म अगर स्वतंत्र प्रमाण होगा तब धर्म से विलक्षण प्रमेय ब्रह्म ये लाभ होगा। विधि शेष हो जाएगा तब ये विधि ही हो गया, विधि से विलक्षण नहीं होगा, तो विधि परक इसलिए ब्रह्म नहीं है। वेदांतानाम कार्य परत्वेतु प्रमेय अभेदात न युक्ता इत्यर्थ, वेदांत भी अगर कार्य परक होगा तो पूरा मीमांसा कार्य परक है, वेदांत भी कार्य परक हो जाएगा तो दोनों का प्रमेय भिन्न नहीं होगा, तो वो भी वहां भी प्रमेय हो गया कार्य धर्म, तो यहाँ भी अगर प्रमेय अर्थात ब्रह्म शास्त्र में भी अगर प्रमेय वही कार्य हो जाएगा तो फिर प्रमेय का भेद नहीं रहने से भिन्न शास्त्र करना ये तर्कसंगत नहीं होगा। इसी को भाष्य वाक्य है, प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही अथात्व धर्म जिज्ञासा इति आरब्धत्वात् न पृथक शास्त्रम आरभ्येत। अगर ब्रह्म भी प्रतिपत्ति विधि पर होगा, प्रतिपत्ति विधि में तात्पर्य रहेगा अर्थात प्रतिपत्ति विधि शेष बनेगा, तो अथात्व धर्म जिज्ञासा इति आरब्धत्वात्, वो तो जैमिनी महर्षि कर दिए हैं, तो होने से और न पृथक शास्त्र में आरभ्येत, फिर और भिन्न शास्त्र आरंभ करने का आवश्यक नहीं होता, उसी शास्त्र से हो जाता, विधि परक शास्त्र से। टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है कि अर्थात तो धर्म जिज्ञासा से जो प्रमेय हुआ, धर्म विधि हुआ, वो अलग विषय है, और ये जो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये भी कार्य परक है, किंतु वो स्थूल क्रियापरक, ये मानस क्रियापरक, क्योंकि यहाँ श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य ये सब मानस व्यापार है, और वहां तो कहा गया यज तो ये कार्य भी करिए, ये सोम करिए, दधि करिए, ये सब करिए, वो सब स्थूल विधि है, ये सब मानस विधि है, ऐसे पूर्व पक्ष आगे शंका कर रहा है। टीका में ननु मानस धर्म विचारार्थम पृथक आरंभ इति आशंका, मानस धर्म विचार करने के लिए पृथक आरंभ है, क्या कौन सा कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मानस धर्म के लिए है, तो इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि अगर ये मानस धर्म होता, पहले भी धर्म था वो स्थूल धर्म था, अभी ये मानस धर्म हुआ, तो अभी ये कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, आरभ्य मानम चेत च, अगर आरंभ किया जाता तो एवं आरभ्येत, इस प्रकार सूत्र किया जाता, क्या अथ अतः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति, तो जो स्थूल धर्म विचार हो गया, अभी जो बच गया, तो सूत्र होना चाहिए तो अर्थात तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कहना चाहिए, अर्थात स्थूल धर्म का विचार हो गया, जो धर्म बच गया मानस धर्म, तो कहना चाहिए अर्थात तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, इस प्रकार की सूत्र व्यास जी को कहना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार सूत्र नहीं होता है ना, अर्थात तो परिशिष्ट परिशिष्ट कहीं ऐसे सूत्र नहीं होता, कोई एक विशेष विषय को लेकर के पूरा होगा, तो सिद्धांत कहते हैं देखिए अर्थात तो क्रतुअर्थ पुरुषार्थ और जिज्ञासा, जैसे ये जैमिनी सूत्र है, क्रतुअर्थ पुरुषार्थ अर्थ तो एक बात है, जो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म ये हुआ, अभी फिर उसका अंदर में आप क्रतुअर्थ पुरुषार्थ तो विभाग करते हैं ना, अगर करते हैं तो इसी प्रकार की स्थूल धर्म मानस धर्म विभाग कर देते हैं, तो व्यास जी इस प्रकार कहना चाहिए था अर्थात तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा क्यों कह रहे हैं इतिवत। टीका में अथ बाह्य साधन धर्म विचार अनंतरम, तो सूत्र कहना चाहिए अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, तो यहाँ अथ का क्या अर्थ होगा, कहते हैं बाह्य साधन धर्म विचार अनंतरम, जो बाह्य साधन से जो धर्म होता है याग आदि उसको छोड़ करके जो मानस क्रिया, तो ये अथ शब्द का अर्थ हो जाता बाह्य साधन धर्म विचार अनंतरम परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा अर्थात मानस धर्म जिज्ञासा। अतो बाह्य धर्मस्य, अभी बाह्य धर्म के बाद आप मानस धर्म क्यों करेंगे, शंका होगा परिशिष्ट, आप कहेंगे कि बाह्य धर्म के बाद क्यों करेंगे, कहते हैं अतो अथ हो गया बाह्य धर्म के बाद, बाह्य धर्म बाह्य साधन धर्म से बाद, अत शब्द का अर्थ बाह्य धर्म से शुद्धि द्वारा मानस उपासना धर्म हेतुत्वात अत हो गया, जैसे यहाँ कहते हैं अथात धर्म जिज्ञासा, अथ का अर्थ वेदाध्ययन अनंतरम, अथ का अर्थ क्योंकि वेदाध्ययन दृष्ट फल कहे, दृष्ट फल क्या है, अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान होना चाहिए, खाली वेद का अध्ययन करने से तो अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान नहीं हुआ, अतः धर्म जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसे ब्रह्म जिज्ञासा में यहाँ कहते हैं अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अर्थात साधन चतुष्टय अनंतरम, अतः कहते हैं साधन चतुष्टय नहीं हो पाएगा, सिद्धांत कहते हैं कि साधन चतुष्टय संभव है, इसलिए धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। अत शब्द का जैसे सब अर्थ, यहाँ भी अत शब्द का अर्थ बाह्य धर्म से शुद्धि द्वारा मानस उपासना धर्म हेतुत्वात्, इसलिए पहले बाह्य साधन से जो धर्म उसको करना पड़ेगा, वो कर दिया अथ शब्द से कह दिया। तो अभी सूत्र आपका हो गया अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, अथ शब्द का अर्थ हो गया बाह्य साधन से जो धर्म हुआ वो कर दिया, क्योंकि बाह्य साधन साध्य जो धर्म उसको कर दिया, चित्त शुद्ध हो गया, अतः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा अर्थात आगे मानस धर्म का जिज्ञासा करेगा, इस प्रकार की इसका अर्थ होगा। पूर्व पक्षी कहता है हेतुत्वात् मानस उपासना धर्म हेतुत्वात् परिशिष्टो मानस धर्म जिज्ञास्य इति सूत्रम स्यात्। तो इस प्रकार के सूत्र होना चाहिए था, अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इस प्रकार के सूत्र होना चाहिए था। अत्र दृष्टांत माह सिद्धांति कहता है कि इसमें दृष्टांत, पूर्व पक्षी कहेगा इस प्रकार सूत्र नहीं होता है ना, सिद्धांत क्या सूत्र होता है आपका देखिए, अर्थात क्रतुअर्थ पुरुषार्थ योर जिज्ञासा भाष्य में दिया, जैसे यहाँ हुआ क्रतुअर्थ पुरुषार्थ का जिज्ञासा। टीका में तृतीयाध्याय श्रुत्यादिभि शेष शेषित्व निर्णय अनंतरम शेषिणा शेषस्य प्रयोग संभवात कह क्रतुशेष को वा पुरुष शेष इति जिज्ञास्यते इत्यर्थ। तृतीय अध्याय में प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञका, प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञका अधिकारोति देशश्च सामान्येन विशेषतः ऊहो बाधस्य तंत्रं च प्रसंगाश्चोदिताः क्रमात्। ऐसे द्वादश अध्याय में बारह विषय का विचार किया जाता है। तृतीय अध्याय में शेषो शेषी का विचार होता है, उसको तार्तीय शेषत्व कहते हैं। तृतीय अध्याय में कौन किसका शेष होगा, विनियोग विधि से सब निर्णय होता है, वहां श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ये सब सहकारी बनेंगे, उसको तार्तीय शेष शेषी भाव ये कहते हैं तृतीय अध्याय में। तो तृतीय अध्याय श्रुत्यादि भी श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ये सब इसके द्वारा शेष शेषित्व निर्णय अनंतरम, शेष शेषी ये सब निर्णय के बाद शेषी के द्वारा शेष का प्रयोग संभव। तो शेषी जो है वो शेष को अपेक्षा करेगा, तो होने से जैसे प्रयाज आदि हो गए ये सब शेष हो गए, और दस पूर्णमास ये शेषी हो गया, तो जो शेषी है वो शेष का प्रयोग करवा देगा, उसको इति कर्तव्यता आकांक्षा रहने से ये शेष सब विनियोग हो जाएंगे प्रयोग संभव। कह क्रतु शेष को वा पुरुष शेष, क्रतु का शेष कौन बनेगा और पुरुष का शेष कौन बनेगा। क्रतु का शेष जो नहीं होने से क्रतु विगुण हो जाएगा, पुरुष शेष नहीं होने से क्रतु विगुण नहीं होगा, किंतु पुरुष को जो लाभ मिलना चाहिए था अधिक वो नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं दधना जू होती है, दधि के द्वारा करेगा उसे क्रतु पूरा हो जाएगा, किंतु दधना इंद्रिय कामस्य जू होती तो अर्थात वही दधि पुरुषार्थ भी होता है, पुरुष का इंद्रियों को बल देगा। तो अगर दधि को अगर पुरुष का इंद्रियों को बल देने के लिए उसको विचार नहीं करके खाली दधि के द्वारा हवन करना है इतना कर दिया, क्रतु पूरा हो गया, किंतु उसका जो पुरुषार्थ होना चाहिए इंद्रिय काम इंद्रिय में बल होना चाहिए था वो नहीं होगा, इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये सब कहते हैं पुरुषार्थ। और दूसरा भी आता है ये क्रतु करने का समय में ब्रह्मचर्य रक्षा करना है, भूमि शयन करना है, हविषान्न भोजन करना है, ये सब भी है। तो जहां ये क्रतु के लिए कहा गया वो तो ठीक है क्रतुअर्थ हो गया, जहां क्रतुअर्थ नहीं कहा गया किंतु फिर भी पुरुष चाहता है कि हमारा ये सब अनुष्ठान करने से हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, ये पुरुषार्थ हुआ। ये कौन क्रतुअर्थ होगा कौन पुरुषार्थ होगा ये सब निर्णय किया गया है। क्रतु शेष को वा पुरुष शेष इति जिज्ञास्यत इत्यर्थः। तो ये चतुर्थ अध्याय में आरंभ में ये विचार आता है। तृतीय अध्याय में शेष शेष निर्णय हो गया, चतुर्थ अध्याय का प्रथम सूत्र हो गया भाष्य में दे दिया, अर्थात क्रतुअर्थ पुरुषार्थ और जिज्ञासा, ये चतुर्थ अध्याय का प्रथम सूत्र। तो क्रतु ये शेष शेषी विचार होने के बाद ये सूत्र चतुर्थ अध्याय में प्रथम आया एवं आरभ्येत, इस प्रकार की आरंभ किया जाना चाहिए था अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति। टीका में कहते हैं ठीक है इस प्रकार कर देते हैं, टीका में कहते हैं न तो आरब्धम, इस प्रकार से तो व्यासी नहीं बनाए हैं अर्थात तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, ऐसे व्यासी नहीं कहे वो, तो कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तस्मात अवान्तर धर्मार्थम आरंभ इति अयुक्तम इति भाव, इसलिए जो ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ हुआ ये अवान्तर मानस धर्म के लिए आरंभ किया गया ये बात ठीक नहीं है, जैसे पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति कहता है कि ये बात ठीक नहीं है। स्वमते सूत्र अनुगुण्यम अस्ति सिद्धांति अभी मीमांसक मत में अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र आपका मत में ठीक नहीं लगेगा कह दिया, तो आपका मत में अर्थात ये उपासना विधि का शेषत्व न ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, ऐसे मीमांसक कहते हैं। सिद्धांति कहते हैं ये ठीक नहीं है, तो अपना मत में कैसे ठीक हो जाएगा, इसके लिए कहते हैं स्व मते वेदांत मत में सूत्र अनुगुण्यम अस्ति, सूत्र अनुगुण है तो अर्थात ये उपकारी है, सूत्र ठीक बात कहता है। भाष्य में ब्रह्मात्मैक्यावगतिस्तु अप्रतिज्ञाता इति तदर्थो युक्तः शास्त्रारंभः अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इति, ब्रह्म आत्मा इसका ऐक्य ऐक्य का अवगति ज्ञान ये पूर्व मीमांसा में जैमिनी शास्त्र में न प्रतिज्ञाता अप्रतिज्ञाता, ये जैमिनी शास्त्र में इसका प्रतिज्ञा नहीं कहा गया, होने से नहीं कहा जाने से तदर्थो युक्तः शास्त्रारंभ, इसलिए वेदांत शास्त्र आरंभ करना युक्त है, क्योंकि जैमिनी शास्त्र में ब्रह्मात्मैक्य का अवगति का विचार नहीं हुआ है, वहां प्रतिज्ञा नहीं किया गया है, इसलिए ब्रह्म विचार प्रतिज्ञा ये युक्त है। टीका में जैमिनी न ब्रह्म न विचारितम, जैमिनी महर्षि के द्वारा मीमांसा दर्शन में ब्रह्म का विचार नहीं किया गया, तद जिज्ञास्यत्व सूत्रणम युक्तम, इसलिए व्यास जी के द्वारा ब्रह्म का जिज्ञासा करने के लिए जो सूत्र जिज्ञास्यत्व सूत्रणम, सूत्रणम अर्थात भाव में ल्युट, ये सूत्र बनाना युक्तम, ये ठीक है, क्योंकि जैमिनी महर्षि के द्वारा ये नहीं कहा गया है। वेदांतार्थश्चेत अद्वैतम, अभी पूर्व पक्ष का कहना है वेदांत का अर्थ हो गया अद्वैतम, अगर है तरही द्वैत सापेक्ष विद्यादीनाम का गतिर, ये पूर्व पक्ष बीच बीच में पूछता है, आप अगर सारे वेदांत को अद्वैत परक कह देंगे इसे द्वैत परक विधि ये सब क्या होंगे, तो अर्थात ये कर्मकांड से का गति रीति आशंक्य, सिद्धांति वही बात बार बार कहेगा ज्ञानात प्राग एव तेषां प्रामाण्यम न पश्चात, जब तक ज्ञान नहीं है ये सब प्रमाण है, तो ज्ञान होने के बाद ये सब प्रमाण नहीं है। तस्माद इति भाष्य में तस्माद तस्माद अहम् ब्रह्मास्मि, तस्माद का अर्थ टीका में कहते हैं ज्ञानस्य प्रमेय प्रमात्रि बाधकत्वात्, ये जो ज्ञान है वो प्रमात्रि प्रमेय ये सब का बाधक है, क्योंकि अद्वितीय हो जाएगा तो बाधकत्वात्, भाष्य में कहते हैं तस्माद, इसलिए अहम् ब्रह्म अस्मि इति एतद् अवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि, ब्रह्म अहम् अस्मि इति एतद् अवसान, यही अंत है किसका, सर्वे विधयः, सारे विधि का अंत हो गया अहम् ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान ये हो जाने के बाद और कोई विधि नहीं है, और इतराणि प्रमाणानि बाकी जितने प्रमाण है ये तो वेदांत शास्त्र से वेदांत एक प्रमाण हुआ अहम् ब्रह्म अस्मि, इस प्रकार ज्ञान होगा, तो ये ज्ञान सीमा है, इसके आगे कोई अन्य प्रमाण भी नहीं है, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इत्यादि ये सब भी और कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, कहते हैं जो ज्ञान हुआ ये प्रमेय प्रमात्री यही सब का नाश कर दिया, भेद ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो फिर ये सब प्रमाण और नहीं माने जाएंगे। अच्छा भाष्य में नहीं अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्मा अवगतो निर्विषयाणी अप्रमात्रिकाणी च प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति इति, नहीं का बाद में अन्वय लेंगे, अहेय अनुपादेय, हेय भी नहीं है उपादेय भी नहीं है, ब्रह्म हेय नहीं है क्यों स्वरूप है, उपादेय नहीं है क्यों स्वरूप है, उपादेय तो भिन्न का उपादेय होगा, तो ब्रह्म अहेय अनुपादेय, वैसे जो अद्वैत है वो जो आत्मा है स्वरूप हमारा, अवगतौ अवगतौ सत्यम, इसका ज्ञान हो जाने पर, तो अद्वैत का ज्ञान हो जाने पर अभी ये बाकी जितने प्रमाण रहेंगे उस प्रमाण का और कोई विषय रहेगा, प्रमाता ही नहीं रहा और कोई प्रमेय ही नहीं रहा, वो सारे प्रमाणानी निर्विषयाणी और अप्रमात्रिकाणी, कोई प्रमेय विषय नहीं रहा और कोई प्रमाता भी नहीं रहेगा, अप्रमात्रिकाणी च। जब उनका स्थिति ऐसे हो जाएगा तब नहीं पहले अन्वय ले आएंगे, नहीं प्रमाणानी भवितुम अर्हंती, वो सबको अभी आप प्रमाण कह ही नहीं सकते क्योंकि उसका ना कोई विषय है ना कोई प्रमाता है। तो यहाँ अन्वय इस प्रकार लेना है, अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्मा अवगत प्रमाणानि निर्विषयाणि अप्रमात्रिकाणि च इति, तानि पुनः प्रमाणानि न भवितुमर्हति, तानि पुनः न ही प्रमाणानि भवितुमर्हति, वो सबको फिर आप अभी प्रमाण नहीं कह पाएंगे क्योंकि उनका प्रमेय भी नहीं रहा और प्रमाता भी नहीं रहा। टीका में ब्रह्म न कार्यशेषः तद बोधात प्रागेव सर्वव्यवहार इत्यत्र तत्वविदाम गाथाम उदाहरते। ब्रह्म कार्य शेष नहीं है, उपासना विधि का शेष नहीं है, तद बोधात प्रागेव ब्रह्म बोधन से पहले ही सारे व्यवहार, इत्यत्र ब्रह्मविदाम गाथाम उदाहरते, ब्रह्म ज्ञानियों का कथा अर्थात वो लोग जो कहते हैं गाथाम उदाहरते। भाष्य में अपिच आहु गौण मिथ्यात्मनो सत्वे पुत्र देहादि बाधनात् सद् ब्रह्मात्मा हमित्येवं बोधे कार्यम कथम भवेत्। गौण मिथ्या आत्मनो असत्वे अन्वय लेंगे, सद् ब्रह्म आत्मा अहम् इति एवं बोधे पुत्र देहादि बाधनात् गौण मिथ्यात्मनो असत्वे कार्यम कथम भवेत्। इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा, सद ब्रह्म वही आत्मा वही अहम् इति एवं, इस प्रकार की बोधे इस प्रकार के ज्ञान होने पर, तो जब वही मैं हूं वही सद है वही ब्रह्म है तो पुत्र देह इत्यादि सब कल्पित बाधना इनका बाध हो जाएगा, पुत्र देहादि बाधना, तो पुत्र ये गौण आत्मा था, देह ये मिथ्या आत्मा था, तो गौण मिथ्या आत्मनो असत्य, अभी गौण आत्मा भी नहीं रहेगा मिथ्या आत्मा भी नहीं रहेगा केवल मुख्य आत्मा रह जाएगा। तो असत्वे आगे कहते हैं चतुर्थ पाद में कार्यम कथम भवे, तब तो गौण आत्मा मिथ्या आत्मा नहीं रहना और नहीं रहा तो फिर कार्य कैसे होगा, कार्य करने के लिए मिथ्या आत्मा चाहिए और गौण आत्मा चाहिए, पुत्र में श्या ये देह तो होना ही चाहिए। टीका में सद अबाधितम ब्रह्म पूर्णम आत्मा विषयान आदत्ते इति सर्वसाक्षी अहम् इति एवं बोधे जाते सति। यहाँ तक सद अबाधितम जो बाधित नहीं होता है त्रिकालाबाध्य ब्रह्म पूर्णम वही आत्मा वही विषयान आदत्ते वही सारे विषयों को ग्रहण करता है, विषय को ग्रहण करता है था वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है ये विषय का ग्रहण करना। इति सर्व साक्षी अहम् इति एवं बोधे जाते सति, सर्व साक्षी अहम् क्योंकि सभी का अंतकरण में प्रतिबिंबित तो होता है तो होने से सर्व साक्षी अहम् इति एवं बोधे जाते सति, इस प्रकार ज्ञान होने से अभी पुत्र देहादे सत्ता बाधना तो पुत्र और देह ये सब का सत्ता और बाध हो गया क्योंकि ब्रह्म ही पूर्ण वही विद्यमान है केवल, सत्ता बाध हो जाने से माया सत्ता बाध हो गया अर्थात तो माया मात्र तो निश्चयात ये केवल कल्पित है। पुत्र दारादि भीर अहम् इति निश्चयात पुत्र दारादि भीर अहम् इति स्वीय दुख सुख भावत्व गुण गुण योगात गौणात्मा अभिमानस्य माया मात्र तो निश्चयात। अच्छा ठीक है, पुत्र दारादि भीर अहम् इति स्वीय दुख पुत्र दारादि भीर पुत्र दारादि भीर भी नहीं है पुत्र दारादि अहम् इति दारादि अहम् अच्छा ठीक है पुत्र दारादीर अहम् प्रथमा दिया है। अच्छा यहाँ पुत्र दारादि भी दिया, ठीक है पुत्र दारादि अहम, ये ठीक है, ये पुत्र दारादि अहम स्वीय दुख सुख भावत्व गुण योगत। पुत्र दारादि को अहम क्यों कह देता है, कहेंगे स्वीय अपना सुख दुख भाव पुत्र दारादि में डालता है, होकर के वहां अहम डालता है, उसी से वो सब गौण आत्मा बनते हैं। पुत्र दारादि को जो अहम कहता है क्यों कहता है, कहते स्वीय दुख दुख दुख सुख स्वीय दुख सुख भावत्व रूपक गुण, अर्थात उनमें सुख होने से अपना सुख हुआ, उनमें दुख होने से अपना दुख हुआ, तो स्वीय सुख दुख भावत्व ये गुण योगा, इसको गौण आत्मा कहा गया, गौण आत्मा अभिमानस्य। और मिथ्या आत्मा के लिए नरो अहम कर्ता मूढ़ इति मिथ्या आत्मा अभिमानस्य च, तो जब देह में तादात्म्य करता है तो नरो अहम कर्ता अहम मूढ़ो अहम इस प्रकार की मिथ्या आत्मा अभिमानस्य च, एक गौण आत्मा अभिमान एक मिथ्या आत्मा अभिमान दोनों को कह दिया। उसी से सर्व व्यवहार हेतु, ये दोनों सर्व व्यवहार का हेतु है, इनका अभी क्या हुआ जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो गया, सर्व व्यवहार हेतु और असत्वे, ये दोनों व्यवहार का हेतु है मिथ्या आत्मा गौण आत्मा, ये असत्व हो जाने से कार्यम, कार्यम है विधि निषेधादि व्यवहार कथम भवेत, श्लोक में दिया कार्यम कथम भवेत, कार्यम का अर्थ हो गया विधि निषेधादि व्यवहार, ये सब कैसे होंगे, तो कथम भवेत ये अर्थात आक्षेप होने से कहते हैं हेतु भावात न कथनचित भवेत इति अर्थ, तो हेतु ही नहीं रहा, हेतु हो गया मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा, ये दोनों ही जब नहीं रहे तो फिर कैसे कार्य होगा। ननु अहम ब्रह्म इति बोध बाधित, आप जो कहते हैं अहम ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान हो जाने से सब मिथ्या आत्मा गौण आत्मा सब बाध हो गए, पूर्व पक्ष कहते हैं अहम ब्रह्म इति बोध बाधित, ये बात ठीक ही नहीं है, अर्थात अगर आपको अहम बोध ज्ञान हुआ ये बाधित तो है, बाधित तो अर्थात प्रमाणांतरण से ये बाधित तो है, अहम अर्थ से प्रमातु ब्रह्मत्व योगा, अहम ब्रह्म कैसे होगा, अहम का अर्थ हो गया प्रमाता, ये जो प्रमाता है वो ब्रह्म कैसे हो जाएगा, अहम अर्थ से प्रमातु समानाधिकरण ब्रह्मत्व योगा, प्रमाता ब्रह्म नहीं होगा इति आशंक्य। सिद्धांति कहता है प्रमातृत्वस्य अज्ञान विलसित अंतःकरण तादात्म्य कृतत्वात् न बाध इत्याह, जो प्रमातृत्व है अज्ञान विलसित, अज्ञानेन विलसित यह अंतःकरण, विलसित अर्थात सृष्ट, लस क्रीड़ा विलास, विलास अर्थात सृष्टि, तो अज्ञान से जो विलसित अज्ञानेन विलसित सृष्ट, अज्ञान से विलसित सृष्ट कौन हो गया अंतःकरण, उस अंतकरणे न सह तादात्म्य, तो तादात्म्य कृतत्वात्, तो तादात्म्य करने से ही प्रमाता बन गया कृतत्वात् न बाध, ये तो तादात्म्य होता है क्यों कहते हैं अज्ञान से, अज्ञान हुआ उसे अंतकरण हुआ, अंतकरण के साथ तादात्म्य किया तभी जा करके ये अहम प्रमाता इस प्रकार की बोध होता है, और जब ब्रह्म का बोध हो के अज्ञान नष्ट हो गया तो फिर वो बोध क्यों बाद हो जाएगा। इति आह भाष्य में दूसरा श्लोक कहते हैं अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टः स्यात् प्रमातेव पापम दोषादि वर्जितः। अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञानात् प्राक् अन्वेष्टव्य यो आत्मा प्रमदर है आगे तस्य विज्ञानम, तो वो आत्मा का ज्ञान उस विज्ञानात प्राक, वो ज्ञान होने से पहले आत्मनः प्रमातृत्वम, जो अन्विष्ट भी है आत्मा, आत्मा का ज्ञान होने से पहले आत्मा प्रमाता बनता है, और अन्विष्ट और जब उसका अन्वेषण कर लिया गया ज्ञात हो गया आत्मा, अन्विष्ट सन प्रमाता एव पापम दोषादि वर्जित स्यात्, जब आत्मा का ज्ञान हो गया वो प्रमाता ही पापम दोषादि वर्जित हो जाएगा, आत्मा जब तक अन्विष्ट नहीं हुआ तब मैं पाप दोषादि मिश्रित इस प्रकार जानेगा प्रमाता, वही आत्मा जब अन्विष्ट अन्विष्ट था ज्ञात जब खोज लिया गया तब प्रमाता जो था वही पापम दोषादि से वर्जित हो जाएगा, अर्थात शुद्ध मैं जान लिया तो स्यात् पापम दोषादि वर्जित स्यात्। टीका में यह आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु विशोक स्व अन्वेष्टव्य इति श्रुते है। चांदोग्य उपनिषद आठ अष्टम अध्याय का, अष्टम अध्याय का शायद ये चतुर्थ पंचम मंत्र कुछ होगा दिया आठ चार एक। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रथम में भी है और चतुर्थ में भी। ये आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु विशोक, वो आत्मा है, यह आत्मा स अपहत पापमा बहुव्री है, अपहतम पापमा यस्मात, तो अपहत पापमा, और बिजरो जरा नहीं है, विमृत्यु मृत्यु नहीं है, विशोक शोक शोक उपलक्षित बंध संसार ये नहीं है, स्व अन्वेष्टव्य तद्भाव विजिज्ञासितव्य उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसको जानना चाहिए, इति श्रुते है प्रजापति कहते हैं। ज्ञातव्य परमात्मा विज्ञानात प्राग, जो ज्ञातव्य परमात्मा है उसका विज्ञान से पहले प्राग एव अज्ञानात चिद्धातोर आत्मनः प्रमातृत्व, तो चिद धातोर आत्मनः समानाधिकरण, जो चिद है वही धातु है, धातु धरणात धातु धारण करता है, तो ये चिद धातु आत्मनः प्रमातु प्रमातृत्वम कब कहते हैं कि ये ज्ञातव्य परमात्मा विज्ञानात प्राक, क्यों ऐसे होता है कहते हैं अज्ञानात, जो परमात्मा का ज्ञान करना चाहिए उसका ज्ञान जब तक नहीं है अज्ञान है, जब तक अज्ञान है वही चिद धातु है आत्मा है वो प्रमाता बनता है, वही साक्षी प्रमाता रहता है, और प्रमाता एव ज्ञातः सन पापम राग द्वेष मरण विवर्जित परमात्मा स्याद इत्यर्थः। प्रमाता ही जब ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात अर्थात उसका वास्तव स्वरूप जब ज्ञान हो जाएगा, पापम राग द्वेष मरण विवर्जित हो जाएगा, पापम पाप अधर्म, राग आसक्ति, द्वेष और मरण ये सबसे विवर्जित हो जाएगा, पापम पाप वही समान अर्थ है, राग द्वेष मरण विवर्जित होकर के वो परमात्मा हो जाएगा, तो वही प्रमाता ही परमात्मा हो जाएगा। प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वे तदाश्रितानां प्रमाणानां प्रामाण्यं कथम, पूर्व पक्ष कहता है आप कह दिए कि वास्तविक चित धातु है, अज्ञान से वो प्रमाता बन जाता है, अर्थात प्रमाता कल्पित हुआ, क्योंकि अज्ञान से कल्पित हुआ प्रमाता, पूर्व पक्ष कहता है प्रमाता अगर कल्पित है, प्रमाता को आश्रय करता है जो प्रमाण, वो सब प्रमाण कैसे होंगे, कोई कल्पित को जो आश्रय किया वो सब प्रमाण कैसे होंगे, क्यों प्रमाता कल्पित हो गया, तद आश्रितानाम ये जो कल्पित प्रमात्र आश्रितानाम प्रमाणानाम इनको फिर प्रमाण कैसे कहेंगे, उसमें प्रामाण्य कथम कैसे रहेगा इत्यतः आह। भाष्य में देहात्म प्रत्ययो यद्वत प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदे वेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्, ये वेदांत परिभाषा में शुरू शुरू में दिया था इस श्लोक, तो यद्वत जैसे देहात्म प्रत्ययः प्रमाणत्वेन कल्पितः, जब कोई यागादि कर्म करता है तब देहात्म प्रत्यय को वो प्रमाण मान करके करता है, ऐसा नहीं कि देह कोई भिन्न है और वो देह याग करता है, ऐसा नहीं है, तो देह के द्वारा याग करने का समय वो मानता है कि मैं याग कर रहा हूँ, ये देहात्म प्रत्यय जैसे प्रमाणत्वेन कल्पित गृहित, इसी प्रकार की तद्वदेव इदम इदम अर्थात लौकिक प्रमाणम, तो जो बाकी प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि है ये सब तू आत्मनिश्चयात प्रमाण, जब तक आत्मनिश्चय नहीं हो गया तब तक ये सब प्रमाण प्रमाण ही माना जाएंगे। पूर्व पक्ष कहा था ये प्रमाता को आश्रय करेंगे प्रमाण, और प्रमाता स्वयं कल्पित है, और कल्पित में जो चीज आश्रय करके बना करके रहेंगे वो सब कैसे प्रमाण होंगे, सिद्धांति कहता है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ ये सब प्रमाण माने जाएंगे, और लोकालय में अगर रहेंगे तो ये विदेह मुक्ति के सब प्रमाण होंगे, क्योंकि लोकालय में रह करके आप नहीं कह पाएंगे कि ये सब मिथ्या है, ये सब कुछ करना नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो लोकालय में रहेगा ये लोक संग्रह के लिए, ले कहते हैं कि जिनका प्रारब्ध ऊंचा है वो लोकालय में नहीं है। अच्छा आत्मनिश्चयात ये सब प्रमाण होंगे। टीका में यथा देहात्मत्व प्रत्यय कल्पितो ब्रह्मो अपि व्यवहारांगतया मानत्वेन इष्यते वैदिकैः। देहात्मत्व प्रत्यय, देहे आत्मत्व प्रत्यय, पद प्रत्यय अर्थात ज्ञान, ये कल्पित है, ब्रह्म है, होने पर भी व्यवहार अंगतया मानत्वेन वैदिकैः इष्यते। ये व्यवहार का अंग है, तो व्यवहार का अंग हो करके वैदिक अर्थात वैदिक कर्म करने वालों के द्वारा ये प्रमाण माना जाता है। तद्वत उसी प्रकार लौकिकम अध्यक्षादिकम आत्मबोधावधि व्यवहार काले बाधवावाद व्यावहारिकम प्रामाण्यम इष्यताम। लौकिकम लोक में जो प्रमाण कौन है, अध्यक्षादिकम अध्यक्ष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि वो सब है। आत्मबोधावधि बहुव्रीहि है, आत्मबोध अवधिर यस्य प्रमाणस्य आत्मबोधावधि नपुंसक प्रमाणम। व्यवहार काले बाध अभाव, व्यवहार काले व्यवहार होगा आ आत्मबोध निश्चय, तो तब तक ये सब का बाध नहीं होगा, नहीं होने से व्यावहारिकम प्रामाण्य निश्चयता, इसमें व्यावहारिक प्रामाण्य रहेगा। और वेदांतानम तो आप कह दिए कि ये सब जो लौकिक प्रमाण है ये सब व्यावहारिक प्रमाण, ये व्यावहारिक शब्द क्यों दिए, इसके लिए कहते हैं वेदांतानम तो कालत्रय अबाध्य बोधित्वात तत्वावेदकम प्रामाण्यम इति तु शब्दार्थ। तो ये तो सब लौकिक व्यवहार व्यावहारिक प्रमाण हुए, किंतु वेदांत तो वेदांत जिस विषय में प्रमाण है कहते हैं ये कालत्रय अबाध्य ब्रह्म उसका बोधि बोधन कराने वाला होने से ये तत्व आवेदक प्रामाण्यम, तत्व से आवेदक तत्व को कथन करने वाला। तो लो बाकी प्रमाण में ये व्यावहारिक प्रामाण्यम और वेदांत में ये तत्व आवेदक प्रामाण्यम, कहीं कहीं व्यावहारिक को अतत्व आवेदक प्रमाणम इस प्रकार कहते हैं। तो इसके लिए तू शब्द कहा गया, श्लोक में कहा गया लौकिकम तद्वद वेदम प्रमाणम तू आत्मनिश्चयात, तू कह करके तत्वावेदक और तत्वावेदक इसमें भिन्न करते हैं। आत्मन आ आत्मनिश्चयात वहां ऐसे पदच्छेद है आ आत्मनिश्चयात। टीका में आ आत्मनिश्चयात आत्मनिश्चयात इति आंग मर्यादायाम, आत्मनिश्चय जब तक नहीं है तब तक ये सब प्रमाण है, अभिविधि नहीं है, आत्मनिश्चय हो जाने के बाद इसका प्रमाण और नहीं है मर्यादा में। प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वेपि विषय अबाधात प्रामाण्यम इति भाव, प्रमातृत्व कल्पित होने पर भी व्यवहार काल में जब तक तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ विषय का बाध नहीं होने से सारे व्यावहारिक प्रमाण प्रमाण होंगे, उसमें प्रामाण्य माना जाएगा क्योंकि विषय का बाध नहीं हो रहा है। जब आत्मनिश्चय हो जाएगा तो विषय का भी बाध हो जाएगा, तो ये सब प्रमाण नहीं रहेंगे। अच्छा तो ये भाष्य में कह दिया इति चतुःसूत्री समाप्ता, ये चार सूत्र पूरा हो गया। अगर टीकाकार मंगलाचरण करते हैं तो राम नामनी परे धामनी कृत्स्नामनाय समन्वय कार्य तात्पर्य वादेन साधितः शुद्ध बुद्धये। राम नामक जो परब्रह्म है, परे धामनी, धामनी अर्थात स्व प्रकाश रूपे, कृत्स्नस्य आमनायस्य समन्वय, सकल वेद का ये संबंध, कार्य तात्पर्य वाधेन साधितः शुद्ध बुद्धये, शुद्धा बुद्धि येषां ते शुद्ध बुद्धये। अच्छा ये तो एक वचन है शुद्ध बुद्धये, शुद्ध बुद्धि के लिए कार्य में तात्पर्य का बाध करके कृष्ण आमनाय का समन्वय राम नामक पर ब्रह्म में किया गया, ऐसे टीकाकर कह दिया। इति चतुर्सूत्री समाप्त, ये चतुर्सूत्री ये पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ भावत्व दिया है, वहाँ भागत्व दिया है, अपिच प्रतीक के आगे अपिच प्रतीक है ना टीका में। अच्छा हाँ आगे दो पंक्ति आगे है स्वीय भागत्व चलेगा, भागत्व अर्थात भजते इति भाग, तो स्वीय दुख सुख भाक्तो गुण, ठीक है स्वीय दुख सुख भजते इति स्वीय दुख सुख भाक, तसे भाव ठीक है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ और एक भी नहीं है आप लोगों का, पुत्र दारादीर अहमिति इस प्रकार की भी है। अच्छा ठीक है ठीक, हो गया आज 55 मिनट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।